Marzeniami opętany świat beznamiętnie śmieje się i choć nie liczy zysków ani strat, rano nowy rodzi się. Zostaw za sobą strach, daj ponieść się. Zobacz, jak pędzi czas obok ciebie i mnie. Nie ufaj tym, co wiedzą jak, i nie wierz w żadne z pięknych słów. O twoją duszę walczą dziś nieustraszeni łowcy głów. Powiedział mi historię tę jakiś facet, zwykły gość, co miał w oczach chyba cały świat. Tak mu życie dało w kość. Zostaw za sobą strach, daj ponieść się. Zobacz, jak pędzi czas obok ciebie i mnie. Nie ufaj tym, co wiedzą jak, i nie wierz w żadne z pięknych słów. O twoją duszę walczą dziś nieustraszeni łowcy głów. Walczą dziś.